Łapy kładą na mojej kasie, a żaden z nich na hip-hopie nie zna się. Łapy kładą na mojej kasie, a żaden z nich na hip-hopie nie zna się. Łapy kładą na mojej kasie, a żaden z nich na hip-hopie nie zna się. Łapy kładą na mojej kasie, a żaden z nich na hip-hopie nie zna się. Zimno kurwa, deszcz nie pada, telefon straci jak w temacie rada. Dzwoni, wyświetla się, że to anonim. Halo, dwóch wariatów nową furą goni. Szczypie w oczy, co zmęczone oczy. Wpadajcie do mnie, bo już druga w nocy. Oblężenie, trwa telewizyjny obłęd. Transmisję przerywa ser. Rano budzi nas rodzinne grono. Przypierdala się do rapu na nowo. Do pracy idź, weź pogódź się z żoną. Wiedzą, że wczoraj nie jeden joint spłonął. Przeprowadzam z nimi rozmowy ostre. Chcą, żebym z góry zawołał go za nostrę. On schodzi na dół i już pytanie pada. Co jest? Wie pan co? Jest problem, trawa. Łapy kładą na mojej kasie, a żaden z nich na hip-hopie nie zna się. Łapy kładą na mojej kasie, a żaden z nich na hip-hopie nie zna się. Łapy kładą na mojej kasie, a żaden z nich na hip-hopie nie zna się. Łapy kładą na mojej kasie, a żaden z nich na hip-hopie nie zna się. Zimno kurwa, deszcz nie pada. Drugi dzień zatłoczona autostrada. Tak, od stresu twarz blada. Nie czulam się, coś da mi od sąsiada. Bo w rodzinie ja, to czarna owca. Mówią niezłe zioło, wyrosło z tego chłopca. Niezłe zioło jak na rapowca. Co chciał to dostał, od życia chłosta. Jeden joint, drugi joint, spalam. To moje życie i ja to ustalam. Aha, wkurwienie mojego podnosi się skala. Pamiętaj o tym, tak, rap utrwalam, tak. Łapy kładą na mojej kasie, a żaden z nich na hip-hopie nie zna się. Łapy kładą na mojej kasie, a żaden z nich na hip-hopie nie zna się. Łapy kładą na mojej kasie, a żaden z nich na hip-hopie nie zna się. Cały czas tak jest, BRX 2001, aha, DJ 600 volt. Łapy kładą na mojej kasie, a żaden z nich na hip-hopie nie zna się. Łapy kładą na mojej kasie, a żaden z nich na hip-hopie nie zna się. Łapy kładą na mojej kasie, a żaden z nich na hip-hopie nie zna się. Cały czas tak jest, cały czas tak jest, BRX DJ 600 volt. Tak, tak, tak, tak.